Kiedy wszedłem dzisiaj do kaplicy, od razu jeden z braci do mnie podszedł i powiedział: jak ty, Sławek, poustawiałeś te krzesła? Jakoś tak bliżej, inaczej niż normalnie. Ja mu odpowiedziałem: to wszystko w trosce dla moich kochanych braci i sióstr. Wierzcie mi, że taki miałem cel. Faktycznie zrobiłem to, można powiedzieć, z premedytacją, żeby troszeczkę nas tutaj jakoś bardziej zintegrować w tej kwestii, w kwestii logistycznej, żebyśmy mogli bardziej, no jakoś tak, nie wiem, lepiej widzieć nawet, bo może niektórzy gorzej widzą, nie będą mogli czytać tekstów pieśni, a wiemy, że pieśni są bardzo budujące, kiedy je śpiewamy. Także to wszystko, kochani, dla was zrobiłem, że jeszcze bliżej ustawiłem te krzesła. Co prawda widzę, że chyba nie do końca to zadziałało, bo czuję się jak na jakimś wielkim stadionie Wembley, gdzie grają kiepski mecz i siedzą gdzieś tam po opłotkach. No ale no nie wszystko da się zrobić. No, jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, prawda? Także to jest takie może troszeczkę uszczypliwe, ale jednocześnie ma to jakiś sens, że jednak no jakby tak bliżej przyjść, przecież to jest to samo miejsce, te same siedzenia, tak samo wygodne, ten sam kolor i mają wszystkie cztery nogi, także nikt nie upadnie tutaj, nie ma żadnej podkładki. Także to tak tyle, co z mojej strony na sam wstęp, żebyśmy na przyszłość albo może teraz jeszcze z tego skorzystali. Chciałbym podzielić się takim Słowem Bożym, króciutko oczywiście, Słowem Bożym, które jest zachęceniem przede wszystkim do kroczenia za Jezusem Chrystusem. Wiadomo, taki jest nasz cel tutaj, że wszyscy powinniśmy się wzajemnie zachęcać i musimy to robić na bazie, na fundamencie Słowa Bożego. Tutaj nie może być żadnej partyzantki, że kto pierwszy albo kto głośniejszy, to ma rację, tylko wszystko musi się opierać na podstawie Słowa Bożego. Dlatego też ja ze swojej strony wszystkich zachęcam do tego, żeby jednak czytać Słowo Boże na tyle, na ile nam to jest dane, na tyle, na ile potrafimy przyjąć, regularnie je to czynić. Czytać Słowo Boże regularnie, bo tam jest zawarta wola Boża i żeby czasem się nie okazało przy końcu naszego biegu, który tak czy owak musi nastąpić kiedyś, dla jednego wcześniej, dla drugiego później, a więc żeby się nie okazało, że biegliśmy nadaremnie. Wiem, że jest takie ostrzeżenie w Słowie Bożym, zgadzacie się, prawda? Jest to bodajże w liście do Koryntian napisane, nie jestem tego pewien, ale wiem, że na pewno jest to napisane, że mamy biec tak, jakbyśmy nagrodę wzięli i żeby nasz bieg nie był daremny. Także wszystko musimy sprawdzać pod kątem Słowa Bożego i to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, bardzo ważna rzecz. A samo Słowo Boże, tak jak powiedziałem, jest natchnione od Boga i niezależnie od tego, kto je przekazuje i jak je przekazuje, musimy je przyjmować poprzez pryzmat właśnie naszego poznania. Nic nas nie usprawiedliwia, jeśli nawet ktoś, czy bardziej świadomie, czy nieświadomie, może wprowadzić w błąd. Dlatego, bo Słowo Boże po raz kolejny nas poucza, że jeśli ślepy ślepego prowadzi, to co? To obydwaj wpadną w dół. Czyli to, że ktoś na przykład może mówić fałszywe Słowo Boże, nawet z tego miejsca, jeśli by się tak zdarzyło, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale życie płata różne niespodzianki, to i tak nie jesteśmy usprawiedliwieni, bo mamy w domu Biblię, 1800 przekładów pewnie w różnych językach, co niektórzy, i mamy takie możliwości, jakich nigdy nie było, żeby je czytać, żeby je studiować, żeby je rozumieć i co za tym idzie, żeby wdrażać je w życie. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, od 1 wersetu, słowo zachęty. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. A więc nie trudno się zorientować tutaj, czytając to Słowo Boże, że zachęca nas do tego, abyśmy wytrwale biegli w wyścigu, który jest przed nami. Ja już kiedyś tutaj mówiłem, i zresztą to jest powtarzane bardzo często przez braci, którzy tutaj usługują, że my zostaliśmy powołani do tego, żeby biec, że cofanie się na ostatniej prostej, bo jesteśmy na ostatniej prostej, byłoby skrajną głupotą. Musimy zdawać sobie sprawę, że Jezus przekazał nam ostrzeżenia. I kolejne ostrzeżenie mówi, że jeśli ktoś przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie jest mnie godzien. A więc można by powiedzieć tak po ludzku, że nie mamy innego wyjścia. Skoro zaczęliśmy już ten bieg, to można by powiedzieć, że jesteśmy przeznaczeni na to, nie powiem, że skazani, ale jesteśmy przeznaczeni na to, żeby dalej biec i nie ustawać. To jest nasze przeznaczenie i tego musimy się trzymać, gdyż tak jak powiedziałem, głupotą byłoby zrezygnowanie już po tych latach trudu, cierpień czasami, być może nieprzespanych nocy, zmartwień, trosk, czy też radości, wszystko to, co niesie ze sobą życie z Bogiem. Bieg, który jest przed nami, ma się opierać na patrzeniu na Jezusa Chrystusa, jak nas poucza Słowo Boże. Mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, nie macie patrzeć na człowieka, nie macie patrzeć na tego, który tutaj stoi, nie wiadomo, kim on by był, niezależnie od tego, jak ładnie głosi Słowo Boże. Niezależnie od tego, bo jeden może ładnie głosić, a drugi mniej ładnie, ale będzie prawdę mówił. Taka jest zasada. My się musimy skupić na tym, co jest głoszone, a nie jak kwieciście. To jest najważniejsze, to darzy życiem. Co jest głoszone, czy to wszystko zgadza się ze Słowem Bożym. Jednemu jest dane, wiadomo, więcej, drugiemu mniej. Ale filtrując wszystko poprzez Słowo Boże, mamy biec w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, patrząc na Jezusa Chrystusa, czyli na to, jakie było Jego życie i jaka jest Jego wola. Jaka jest Jego wola względem Kościoła, względem każdego z nas? Jaka jest Jego wola względem mnie, aby dotrzeć do tego celu? Do tego, kochani, zostaliśmy powołani. A wtedy, kiedy wytrwamy w tym biegu, to sami doskonale wiecie, bo znacie Słowo Boże, jesteście utwierdzeni, że czeka nas wieniec żywota, korona żywota. I to są obietnice, które dał Bóg. To są obietnice, których nie dał żaden człowiek. Obietnice, których nie dał wam żaden pastor, żaden arcypasterz, żaden apostoł, tylko to są obietnice, które dał wam i mnie, czyli każdemu z nas, obietnice, które dał nam sam Bóg przez swoje słowo. Niezależnie od tego, tak jak powiedziałem, kto je głosi. Najważniejszy we wszystkim jest Jezus Chrystus. I na nim musimy skupić swoją uwagę. Kiedy słuchamy Słowo Boże i ono zgadza się z naszym pojmowaniem Ewangelii Jezusa Chrystusa, to musimy wiedzieć, że to nie człowiek mówi, tylko to mówi Bóg, to mówi Jezus Chrystus. To Jemu należy się dziękczynienie, cześć i chwała. My nie możemy skupiać się na ludzkim budowaniu, niezależnie od tego, czy ono jest dobre, czy nie, według naszego mniemania. My musimy skupiać się na tym, że do mnie przemawia Bóg. Jeśli dzisiaj ja, stojąc tutaj przed wami, mówię słowa, które są oparte na Ewangelii, to musicie wiedzieć, że to mówi Bóg. Bo ja, tak jak każdy z nas, tak naprawdę to jesteśmy niczym. Tak naprawdę. Owszem, w oczach Bożych jesteśmy kimś wyjątkowym, jesteśmy kapłaństwem królewskim, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego oblubienicą, ale bez Boga jesteśmy po prostu martwi, jesteśmy niczym. Dlatego Bogu należy się dziękczynienie, Jemu się należy cześć i chwała i na Niego mamy patrzeć, kiedy biegniemy w wyścigu, który jeszcze jest przed nami, na ostatniej prostej. Pamiętajmy, że Bóg jest Słowem. Z wielkim ubolewaniem czasami słucham wypowiedzi ludzi, szukają Boga i mówią, że ja nie widzę Boga. Ja nie czuję Boga. Ja nie wiem, jak wygląda Bóg. Chciałbym poznać Boga. A ja wtedy mówię, czytaj Słowo Boże. Dlatego, bo Słowo jest Bogiem. Ludzie szukają różnego rodzaju jakichś uniesień, nie wiem, wizji, cokolwiek bądź. A tak naprawdę Słowo jest blisko każdego człowieka. Jest w jego sercu tak naprawdę. I tylko wystarczy po nie sięgnąć. Jest w zasięgu ręki. I tego musimy ludzi uczyć. Tego musimy przestrzegać my sami i innych pouczać, że Słowo jest Bogiem. To, co tu jest zapisane, nie sama fizyczna księga, można powiedzieć, ale myśli, to wszystko, co jest tam zapisane, to jest Bogiem. Takie jest moje pojmowanie Ewangelii i takie je przekazuję dla nas tutaj wszystkich obecnych. Słowo jest Bogiem i ono było u Boga, a Bogiem było Słowo. Taka jest prawda i nic tego nie zmieni. Biegnąc w wyścigu, który jest przed nami i patrząc na Jezusa Chrystusa, być może niektórzy nawet z nas muszą jednak uregulować pewne rzeczy. Jeśli czujesz się obciążony, to musisz sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Zobaczmy, w pierwszym wersecie jest napisane tak, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Widzimy tutaj pewną zależność, prawda? Że aby biec w wyścigu, który jest przed nami, czasami, jeśli czujemy się obciążeni, musimy po prostu to z siebie, można powiedzieć, zrzucić. I tam są wymienione dwie rzeczy. Obciążenie i grzech. Tam nie ma jednej rzeczy, tam nie ma mowy tylko o grzechu. Ale jest mowa i o grzechu, i o ciężarze. Obciążeniu, o ciężarze. To są dwie różne rzeczy. W pewnym momencie, w pewnych sytuacjach może być tak, że jedna jest zależna od drugiej, że rzeczywiście, kiedy ja trwam w grzechu, jeśli w nim żyję, to jestem obciążony, to się zgadza. Ale może też być tak, że przez swoje zaniedbanie, przez niedowiarstwo, może to być obciążone swego rodzaju ciężarem, zmartwieniami. My przyzwyczailiśmy się, że od Boga oddziela człowieka grzech i to się zgadza. Ale również obciążenie, niedowiarstwo może być tak samo niebezpieczne. Czytamy w Ewangelii Łukasza o trzeciej roli, gdzie jest mowa o tym, że człowiek wzrasta w Słowie Bożym, można sobie to przeczytać, wzrasta w Słowie Bożym, ale jednocześnie przychodzą ciernie. I tam jest powiedziane w Ewangelii Łukasza, że ciernie to jest ciężar, troska o rzeczy doczesne, no i też bogactwo. A więc widzimy, możecie to zauważyć, przeczytawszy, że jest tam również mowa o trosce. I co się okazuje, że ta trzecia gleba z czasem nie wydaje owocu. Ciernie ją przykrywają. I powiem wam tak, że dużo wierzących przez swoje niedowiarstwo cierpi. To nie dlatego, że oni cierpią dla Jezusa Chrystusa. Cierpią przez swoje niedowiarstwo. i zamartwiają się i troszczą się o swój byt codzienny, o swoich najbliższych, którzy są niezbawieni, o to, co ja powiem, kiedy pójdę innym zwiastować Ewangelię, o tysiąc, można by powiedzieć, innych rzeczy. A przecież Jezus powiedział, że On to wszystko da swojemu ludowi, żeby się nie troszczyć ani o pokarm, ani o odzienie, ani o dach nad głową, że tego wszystkiego chcą poganie. Wam natomiast Bóg obiecał, że to da, tylko mamy z tego korzystać, mamy Jemu ufać, że tak będzie. To samo nie powinniśmy zamartwiać się od naszych najbliższych. Nic nie możemy zrobić w tej kwestii, jeśli Ojciec nie pociągnie mojego bliskiego. Nic. To jest bardzo ważny punkt, gdyż wielu chrześcijan, o ile nie prawie wszyscy, troszczą się właśnie o swoich najbliższych. Z jednej strony jest to może i dobre troska, która przekłada się na modlitwę o prośbę do Boga za ich wstawiennictwo, ale nie może to być dla mnie ciężarem. To nie jest już wtedy z Boga. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus po to przyszedł, żeby nas wyzwolić z ciężarów, a nie żeby na nas nakładać ciężary. Prawda? Kto nakłada ciężary? Wiemy doskonale, kto nakłada ciężary. Ciężary nakłada diabeł. Niestety. I musimy uporać się z tym. To samo nie możemy się zamartwiać o to, co powiemy, gdzie powiemy, jak mamy powiedzieć. Bo tak naprawdę Jezus powiedział pewną prawdę życiową, która jest oczywista, że kiedy zetkniesz się z taką sytuacją, kiedy cię stawią przed namiestników, przed królów, czyli w dzisiejszym wypadku może to być nasz sąsiad, może to być pani, która pracuje w sklepie, może też być ktoś ode mnie, z rodziny bliskiej. Ja mam się nie martwić. Jest powiedziane i jest to obietnica Boża, że w danym momencie, jeśli rzeczywiście jest taka wola Boża, to Bóg da wam mądrość, której nie będą mogli się oprzeć. Dlatego zachęcam wszystkich raz jeszcze, podsumowując, że nie możemy się zamartwiać. Kochani, zamartwianie się jest naprawdę, wierzcie Słowu Bożemu, jest bardzo niebezpieczne dla chrześcijanina. Nie może tego być miejsca. Powinniśmy z tym się rozprawić, przyszedłszy do Jezusa Chrystusa, na którego mamy patrzeć. On jest tym, który rozwiązuje wszelkie nasze problemy. Czy to życia doczesnego tutaj, czy też życia przede wszystkim duchowego. Pamiętajmy, On jest naszym rozwiązaniem, On jest naszym zwycięstwem. Jeśli zaufamy Mu, na pewno dotrzemy do końca i weźmiemy koronę żywota. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za to powołanie nas do życia z Tobą, do biegu, do wytrwałej wędrówki po drodze życia. Dziękujemy, że nie tylko powołałeś nas, ale też uzdolniłeś nas, abyśmy, tak jak zrobiliśmy pierwszy krok, tak byśmy mogli zrobić wszystkie kolejne. Dziękujemy, że jesteś z nami na całej tej drodze. Dziękujemy, że nie porzucasz nas i nie opuszczasz. I chociaż pojawiają się w naszym życiu czasami właśnie obawy, jakieś lęki, niepokoje, dzięki Ci, że możemy z tym przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie pociechę, znaleźć u Ciebie zachętę, znaleźć u Ciebie ukojenie naszych serc. Modlę się, aby i dzisiaj ten czas, który tutaj spędzamy razem z Tobą, był czasem naszego zbliżenia się do Ciebie. Każdego z naszych serc, jak też chcemy wołać za wszystkimi naszymi braćmi, siostrami, których nie ma dzisiaj z nami, czy to z powodu choroby, czy innych jakichś przeszkód, wołamy, kochany Panie, byś nam wszystkim dał ukojenie, które jest u Ciebie. dał pocieszenie, wlał w nas dobrą nadzieję, wzmocnił nas, utwierdził w wierze, dopomógł nam biec wytrwale w tym biegu, w którym Ty jesteś naszym poprzednikiem. Patrzymy na Ciebie, spolegamy na Tobie i z Ciebie czerpiemy siłę. Prosimy, byś i dzisiaj mówił do nas, poruszał nasze serca, a też byś dopomógł nam uwielbić Ciebie, Panie, w tych pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twego słowa, a też w naszych rozmowach. Boże, chcemy Ciebie uwielbiać, chcemy Ciebie wywyższać. Pragniemy, by nasze serca były pełne chwały dla Ciebie, wdzięczności Tobie, dziękczynienia za rozliczne Twe błogosławieństwa, wieczne błogosławieństwa, jak też i Twoją doczesną troskę o nas. Panie, rozraduj nas w Twoim świętym duchu. Podnieś nasze serca ku górze. Pomóż zrzucić nasz wzrok na Jezusa. Przemawiaj do nas, objawiaj się nam. Dotykaj nas, uzdrawiaj to, co słabe, chore w naszych duszach, ciałach. Niechaj Tobie płynie cześć, chwała, dziękczynienie, uwielbienie. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do gorącego śpiewu z całych serc, modlitwy. Jeżeli macie na sercu jakiś fragment słowa, czytajmy go i słuchajmy Boga, który mówi do nas przez swoje słowo. Żebyśmy rzeczywiście nieśli Twoje Słowo, Panie. To, co Ty dajesz, a dajesz moc przez Twojego Ducha Świętego, dajesz światło, dajesz życie, Panie. Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, Panie. I za to Ci dziękujemy, że również przyszedłeś, aby nam to dać, Panie. Dzięki Ci za to. Godzien jesteś tego, aby Cię czcić, aby Cię wielbić. Ciebie jedynego prawdziwego Boga i tylko Ciebie, Panie. Ani żadnego człowieka, tylko Ciebie, Panie Jezu. Bo Ty jesteś naszym zwycięstwem. Ty jesteś naszym Zbawicielem. Ty jesteś naszą nadzieją. Jesteś naszą obietnicą pewną. I za to Ci cześć i chwała. Amen. Amen. Światło Twojej miłości, Panie, w nocy światło. świata światłością, oświeć nas swoją prawdą, miłością, oświeć mnie, oświeć mnie. Niech lśni Twój blask, chwałę Ojca, objawiaj Jezu, Twój święty Duch, płonie ogniem w nas. Budy życia strój, miłosierdzie i łaskę rozlej, poślij słowo swe, Panie, niech świeci nam. Przed Twym świętym obliczem stoję, roku w jasność przechodzę Twoją, przez Twoją krew mamy przystęp do Ciebie. Sprawdź mnie, pokaż, co ciemne jest we mnie. Oświeć mnie, oświeć mnie. Niech lśni Twój blask, chwałę Ojca, objawiaj Jezu, Twój święty Duch. Przemieniasz nas nieustannie, z chwały w chwałę prowadzisz nas stale, byśmy życiem głosili Twą chwałę. Oświeć mnie, oświeć mnie. Niech lśni Twój blask, chwałę Ojca, objawiaj.

swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie mnie. Kto was przyjmuje, nie przyjmuje. A kto nie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Thank you.

słyszeć Twój głos, nie zatwardzać naszych serc, ale uniżyć się przed Tobą, przyjąć Twe pouczenie, aby żyć życiem godnym Twoich dzieci, żyć życiem, które przynosi Tobie chwałę. Amen. Amen. Masz wszystko, Krzysiu? Mikrofon tam masz podłączony? Okay. Otwórzmy Księgę Jozuego, 23 rozdział i przeczytajmy wiersze od 14 do 16. Księga Jozuego, 23 rozdział, od 14 do 16 wiersza. Jozue żegna się z Bożym ludem i mówi: oto idę dziś drogą całej ziemi. To znaczy, wszyscy ludzie na ziemi umierają i ja też muszę iść tą drogą. Muszę odejść z tej ziemi. I takie słowa do nich wypowiada przed swoją śmiercią. Bądźcie całym sercem i całą waszą duszą przeświadczeni, że spośród wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Jahwe, wasz Bóg, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie się wypełniły dla nas, żadna nie zawiodła. Podobnie jednak, jak wypełniły się wszystkie wspaniałe obietnice, które dał wam Jahwe, wasz Bóg, tak też Jahwe sprowadzi na was wszystkie zapowiedziane przeciwko wam kary, aż do wypędzenia was z tego pięknego kraju, który dał wam Jahwe, wasz Bóg. Jeżeli złamiecie przymierze, które Jahwe, wasz Bóg, zawarł z wami, a pójdziecie służyć obcym bogom i będziecie ich czcić, wtedy rozpali się przeciwko wam gniew Jahwe i wkrótce znikniecie z powierzchni tego przepięknego kraju, który On wam dał. A więc ponad 800 lat przed zniszczeniem Jerozolimy najpierw Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale, a następnie Jozue w 23 rozdziale swojej księgi zapowiedzieli tragiczne wydarzenia, które doprowadziły do niemal całkowitej zagłady narodu wybranego. Bóg, który spełnił wszystkie swoje dobre obietnice wobec nich, również spełnił wszystkie swoje groźby, wszystkie swoje obietnice sądu i gniewu. Jak widzieliśmy ostatnio, rozważając Księgę Jeremiasza, Jeremiasz poświęcił około 40 lat na ostrzeganie Bożego ludu przed Bożym gniewem i nadchodzącym sądem. Jeremiasz zapisał swoje proroctwa o upadku Jerozolimy w pierwszych 29 rozdziałach księgi, która nosi jego imię. Dzisiaj zajmiemy się Księgą Trenów. I ta Księga Trenów, która w naszych Bibliach znajduje się za Księgą Jeremiasza, jest smutnym, uroczystym potwierdzeniem, że Jeremiasz miał rację co do nadchodzącego sądu nad Jerozolimą. I gdy mówił, jak straszny będzie to sąd, nie tylko nad Jerozolimą, ale całą Judeą, przez lata wielokrotnie ostrzegał, że jeśli ludzie w Jerozolimie i Judzie nie odwrócą się od swoich grzechów i nie zwrócą się z powrotem do Boga, wtedy Babilończycy zaatakują i Bóg użyje tej strasznej inwazji, aby sprowadzić na nich swój gniew i sąd. Jeremiasz, jak widzieliśmy, był ignorowany przez przywódców w Jerozolimie, a nawet prześladowany za Boże Słowo, które im przekazywał. Zarówno Jeremiasz, jak i jego kazania, jego przesłanie zostały odrzucone. Tak więc horror opisany w Księdze Trenów jest potwierdzeniem, że słowa Jeremiasza o nadchodzącym sądzie były rzeczywiście prawdziwe. Były słowami od Boga. To Bóg, który kocha swój lud, jest Bogiem, który też sądzi swój lud, który się od Boga odwraca, który lekceważy Boga, który jest nieposłuszny Bogu. Mimo to, gdy przepowiednie nieszczęścia spadły na przepowiedziane nieszczęścia spadły na niewierny Boży lud, widzimy, że Boży prorocy nie cieszyli się i nie klaskali w dłonie, i nie mówili, o, nie mówiliśmy wam? Ale widzimy, że oni reagowali smutkiem, płaczem, współczuciem. Nie czerpali przyjemności z dokładnego potwierdzenia ich wcześniejszych proroctw. Czytając Księgę Trenów, słyszymy wołanie złamanych serc. Serc, które są pełne gorzkiego cierpienia z powodu zniszczenia Jerozolimy, szczególnego miasta na tej ziemi. Miasta, w którym Bóg postanowił, aby w tamtych czasach był postawiony Jego przybytek, Jego symbol Jego obecności na ziemi. Melancholijny, żałobny ton tej księgi jest wyraźny już od pierwszego wiersza, w którym opłakuje się potrójną klęskę Jerozolimy. Jej spustoszenie, wdowieństwo i niewolę. Pierwszy wiersz mówi, jakże samotnie siedzi miasto, które było pełne ludzi. Jakże wdową stała się ta, która była wielka wśród narodów. Ta, która była księżniczką wśród prowincji, stała się niewolnicą. Klęska Królestwa Judy i zagłada Jerozolimy w 586 86 roku przed Chrystusem stanowiły krytyczny moment w historii Bożego postępowania z Izraelem i całym ówczesnym światem. Jako część świętych pism Księga Trenów uzupełnia proroctwa Jeremiasza, dostarczając natchnionej, pełnej emocji oceny losu Judy, Bożego ludu. Cała Księga Trenów jest poetycka. Zawiera zwięzłe wypowiedzi malujące żywe obrazy. Zawiera liczne figury językowe, przenośnie, grę słów i hiperbole. Sama struktura tej księgi jest naprawdę niezwykła. Dwa zewnętrzne poematy, a więc ten, który jest zapisany w pierwszym i piątym rozdziale, wzajemnie się uzupełniają w opisie losu Jerozolimy i jej wołania o Boże miłosierdzie. Dwa wewnętrzne poematy, zawarte w drugim i czwartym rozdziale, wzajemnie się uzupełniają w opisie Bożego gniewu i przyczyn, dla których ten gniew spada. Środkowy, trzeci rozdział, trzeci poemat odzwierciedla osobiste cierpienie autora całej tej księgi. Jest najbardziej rozbudowany i stoi w centrum całej tej księgi jak wielki monument spowity żałobą, choć właśnie z tego rozdziału, z tego trzeciego centralnego rozdziału bije najjaśniejsze światło nadziei na ratunek i odnowę. Nie wiem, czy zauważyliście, czytając tą księgę, ile wierszy ma każdy rozdział. Pierwszy, drugi, czwarty i piąty rozdział ma tyle samo wierszy. Ile wierszy? 22. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że język hebrajski ma 22 litery. Każdy wiersz zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu. A więc pierwszy wiersz zaczyna się od alef, drugi wiersz zaczyna się od bet, trzeci zaczyna się od dalet, czwarty gimel i tak przez cały alfabet, aż ostatni wiersz zaczyna się od taw. Wyjątkiem jest trzeci rozdział i piąty rozdział. Ja powiedziałem wcześniej piąty. Z piątym jest inaczej. Piąty tego nie ma. Pierwszy, drugi i czwarty. Trzecim jest wyjątek i piątym jest wyjątek. Trzeci rozdział, ile ma wierszy? 66, czyli 3 razy 22. Dlatego, że każdy wiersz zaczyna się od alef, znaczy nie każdy. Pierwszy wiersz zaczyna się od alef, drugi zaczyna się od alef i trzeci zaczyna się od alef. Czwarty od bet i piąty od bet i szósty od bet. A więc tutaj mamy takie jakby trzy wiersze. Tak jest skonstruowana cała ta księga. Natomiast w piątym rozdziale to wszystko jakby się załamuje. Już nie ma tej struktury alfabetu, tylko mamy tam taką jakby bezładną modlitwę o ratunek. Już w Księdze Psalmów widzieliśmy przykłady takich utworów, które nazywamy akrostychami. Akrostych to właśnie utwór, który jest tak zbudowany, że każde kolejne zdanie zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Psalm 119 jest ogromnym akrostychem. I tam mamy ośmioczęściowe fragmenty, które właśnie zaczynają się od tej samej litery alfabetu. I tak cały alfabet przez cały psalm 119. Po przeczytaniu tego psalmu 119, jeśli kiedykolwiek daliście radę go przeczytać całego od razu, ma się wrażenie, że powiedziano wszystko, co możliwe na temat miłości do Bożego Słowa. Że Boże Słowo jest jak pełen alfabet, od A do Z, wszystko obejmuje, we wszystkim jest skuteczne, na wszystko jest przydatne. Księga Przysłów, 31 rozdział, a więc ostatni rozdział Księgi Przysłów, tam gdzie mamy ten opis dzielnej kobiety, ten opis dzielnej kobiety opisujący jej liczne zalety i dokonania też jest w formie akrostychu. A więc tam też te kolejne jej cnoty, przymioty są opisywane właśnie w takiej formie. Z jednej strony stosowanie tych właśnie akrostychów pomagało w zapamiętaniu danych utworów, psalmów, czy chociażby tej księgi. Nam się może wydawać dziwne, że ktoś chciałby się nauczyć takiej księgi na pamięć, ale Żydzi, jak zobaczymy, czytali ją co roku regularnie, tą księgę, i uczyli się jej na pamięć, ponieważ ona zawiera wielkie przesłanie. Z drugiej strony ten właśnie ta idea akrostychu, tych utworów, które są w ten sposób zapisane, zawierają w sobie myśl pełni, a więc tak jak mówimy u nas od A do Z, a w Nowym Testamencie mamy alfa i omega, początek i koniec, a więc wszystko, co może być zawarte, jest w tym określeniu po hebrajsku od alef do taw, a my mówimy od A do Z, a Grecy mówili od alfy do omegi, czyli wszystko, pełnia. A więc ta księga przedstawia nam pełnię bólu, pełnię cierpienia, pełnię doświadczenia załamania z powodu doświadczenia Bożego gniewu. Jakkolwiek właśnie ten piąty rozdział, który nie ma tej formy akrostychu, może wskazywać na utratę tej pełni i tego właściwie w jakiejś mierze bardziej chyba odnosi się do załamania ładu i porządku w życiu tych, którzy ocaleli po zburzeniu Jerozolimy. A więc te pierwsze cztery rozdziały mają tą formę akrostychu, chociaż ten trzeci różni się od pozostałych. Piąty natomiast, tak jak mówię, jest takimi krótkimi zdaniami żałosnej modlitwy. Jeśli zwróciliście uwagę też na długość wierszy, widzimy, że ten trzeci rozdział zawiera bardzo krótkie wiersze w porównaniu z pozostałymi rozdziałami, gdzie te wiersze są dużo dłuższe, gdzie te myśli są pełniejsze. I podobnie ostatni rozdział też jest taki bardziej szarpany, że tak powiem. Te myśli są takie bardziej zerwane, takie krótkie, takie jakby właśnie wypowiadane w takiej agonalnej modlitwie. Jak później zobaczymy, w księdze Nachuma, proroka Nachuma, w pierwszym rozdziale też mamy taką ciekawą analogię do tego utworu, który tutaj mamy. Tam w pierwszym rozdziale księgi Nachuma mamy hymn Bożego bojownika, który rozpoczyna tę księgę, i ta księga też zaczyna się w formie akrostychu. Ale w połowie alfabetu, w tamtej księdze, akrostyk zaczyna się chwiać i się całkowicie rozpada jakby. Czytamy tam o tym, że rzeki wysychają, góry się trzęsą, żyzne tereny usychają, i poetycko załamany akrostych odzwierciedla te zaburzenia, o których mówi prorok. I być może właśnie ten poetycki efekt braku akrostychu w ostatnim rozdziale Księgi Trenów służy temu samemu celowi. Ściśle rzecz biorąc, Księga Trenów jest anonimowa. Dzieło to nie wymienia swojego autora. Niemniej jednak Księga Trenów od dawna przypisywana jest prorokowi Jeremiaszowi. I istnieje kilka powodów, by sądzić, że ta tradycja jest poprawna. Jak czytamy tą księgę, to widzimy, że ta księga, Księga Trenów, została napisana przez naocznego świadka oblężenia i upadku Jerozolimy. Opisy zawarte w tej księdze są opisami strasznych wydarzeń. Kobiet jedzących własne dzieci, śmierci w męczarniach, głodu, nędzy, rozpaczy. I widać, że te opisy są takie świeże i żywe w tej księdze. Noszą znamiona doświadczenia z pierwszej ręki. Jak czytaliśmy Księgę Jeremiasza, to widzieliśmy, że ostatnie rozdziały tej księgi kończą się takim rzeczowym, historycznym opisem tych ostatnich rozpaczliwych dni Jerozolimy, którą Jeremiasz znał i kochał. Natomiast Księga Trenów jest próbą interpretacji znaczenia tej katastrofy. I jest to w taki, jak mówię, bardzo poetycki sposób zrobione, a jednocześnie czytając tę księgę, doświadczamy siły jej przekazu, emocjonalnej siły przekazu. Ta księga zajmuje się powodem czy problemem cierpienia. Inaczej niż Księga Hioba, która zajmuje się problemem osobistego cierpienia, ta księga mówi o zbiorowym cierpieniu, o doświadczeniu wielu ludzi, którzy znaleźli się w cierpieniu. I oczywiście druga zasadnicza różnica jest taka, że Księga Hioba mówi o niezasłużonym cierpieniu Hioba, natomiast ta księga pokazuje nam, że pewne cierpienia w naszym życiu są zasłużone przez nas, że sami je na siebie ściągnęliśmy, że nasz grzech, nasze nieposłuszeństwo jest przyczyną naszego cierpienia. I oczywiście dzięki Bogu, że mamy obie te księgi, które pokazują nam, że nie wszystkie, nie każde cierpienie jest wynikiem grzechu i niesprawiedliwości, ale jest takie cierpienie, które jest wynikiem właśnie tego. Septuaginta, czyli wczesny grecki przekład Starego Testamentu, zawiera dodatkowy, wprowadzający werset do tej księgi, który brzmi następująco. I stało się po tym, jak Izrael został wzięty do niewoli, a Jerozolima legła w gruzach, że Jeremiasz usiadł płacząc i wygłosił ten lament nad Jerozolimą i powiedział. I dopiero tutaj zaczyna się ten akrostych od Alef po tych słowach. Czyli w Septuagincie mamy wprowadzenie do tej księgi, którego nie ma w hebrajskim języku, w greckim przekładzie, czyli to przekład jest około III wieku przed Chrystusem, a więc bardzo wcześnie w żydowskiej tradycji, w żydowskiej myśli widzimy, że Jeremiasz jest przedstawiony jako siedzący na gruzach Jerozolimy, wypowiadający te wszystkie słowa. Jednak w przeciwieństwie do naszej chrześcijańskiej Biblii, hebrajski Stary Testament nie umieszcza Księgi Trenów zaraz po Księdze Jeremiasza. Raczej znajduje się ona w grupie ksiąg zwanych Ketuvim, czyli Pisma. Do tych pism należy Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Treny Jeremiasza, czy Treny po prostu, Księga Kaznodziei i Księga Estery. I są to księgi, które w tradycji żydowskiej były czytane raz w roku na głos w czasie ich zgromadzeń świątecznych. Po dziś dzień Księga Trenów jest czytana w żydowskich synagogach na całym świecie 9 dnia miesiąca Av, a więc gdzieś w środku lata, czasami na przełomie lipca i sierpnia. I jest to dzień postu, w którym Żydzi upamiętniają zburzenie tej właśnie pierwszej świątyni z czasów Jeremiasza, jak również zburzenie drugiej świątyni w 70 roku po Chrystusie, co miało miejsce też w tym samym czasie niemal. Też w lipcu nastąpiło zburzenie tej drugiej świątyni. W języku hebrajskim tytuł tej księgi brzmi Eikach. Tak się zaczyna, tak jest pierwsze słowo tej księgi. Pamiętacie, że Żydzi nazywali księgi według pierwszego słowa, czyli czasami jednego z pierwszych słów, które znajdowały się w biblijnym zwoju. I tutaj pierwszym hebrajskim słowem jest Eikach. Jest to słowo, które nie jest takie łatwe do przetłumaczenia. Najczęściej jest tłumaczone jak, czyli jako pytanie, jak. Ale tak naprawdę jest ono rodzajem takiego wołania, jakże, albo ach, jakże to możliwe. Taki jest sens tego hebrajskiego słowa. Jak prześledzicie, gdzie ono jest w Biblii użyte, to właśnie występuje w takich kontekstach takiego wołania. Ach, jakże! I w niektórych przekładach naszych polskich tak właśnie jest to oddane. Jest to wołanie pełne żałości. Żydowscy pisarze talmudyczni, czyli ci, którzy tworzyli takie komentarze do Biblii, nazywali tę księgę kinot, co oznacza lamenty, zawodzenia lub elegie. I ten tytuł wywodzi się z tego, że ta księga rzeczywiście jest takim żałobnym wołaniem nad zburzeniem Jerozolimy i wyrazem smutku z powodu zabrania do niewoli narodu żydowskiego. W Septuagincie, właśnie w tym greckim przekładzie tej księgi, nadano jej tytuł Lamentacje, po grecku Treny. Stąd nasza nazwa Księga Trenów, albo w niektórych przekładach Księga Lamentacji. I ten tytuł jest bardzo dobry, ponieważ ta księga składa się z 5 lamentów. Lament to smutny, pełen męki, płacz żałobny, zwykle właśnie w poetyckiej formie. W Księdze Psalmów znajdują się liczne lamenty, w których pojedyncza osoba lub cała wspólnota woła do Boga w swoim bólu czy cierpieniu. I Księga Trenów jest zawodzeniem bólu i cierpienia, ale jest to zawodzenie, które jest też wyznaniem, że to cierpienie jest zasłużone, jest słuszne, jest skutkiem powtarzającego się i nieugiętego nieposłuszeństwa, lekceważenia Boga, odrzucania Jego słowa. Księga Trenów jest graficznie przerażającym świadectwem rzeczywistych konsekwencji grzechu. Wierność i miłość Boga znajdują w Księdze Trenów swoją afirmację, dlatego pośród cierpienia z powodu grzechu jest nadzieja. Jednak ta księga nie jest szybka, nie jest skłonna do takiego szybkiego przejścia, do gładkiej teologii obiecującej, że wszystko będzie dobrze. Nie. Ta księga zatrzymuje się nad powagą grzechu, nad konsekwencjami grzechu, nad cierpieniem, które grzech przynosi do naszego życia. Osąd nad grzechem i lekceważenie Boga nie może być pochopnie, powierzchownie potraktowane, gdyż są to poważne sprawy, które zasługują na naszą głęboką refleksję. Grzech wiele obiecuje. O tak. Diabeł obiecuje, że grzech cię ubogaci. Ale za każdym razem, kiedy dasz się oszukać, przekonasz się, że grzech okrada cię z dobrych rzeczy, które daje ci Bóg. Jerozolima była zamożną i popularną księżniczką wpośród innych narodów, ale z powodu swego grzechu stała się samotną wdową i niewolnicą. Kiedyś cieszyła się przepychem, a teraz nie ma co jeść i nie ma w co się ubrać. Zobaczcie na drugi i trzeci wiersz pierwszego rozdziału. Nieustannie płacze w nocy, a na jej policzkach są łzy. Nie ma nikogo, kto by ją pocieszył pośród wszystkich jej kochanków. Wszyscy jej przyjaciele zdradzili ją i stali się jej wrogami. Juda poszedł na wygnanie z powodu ucisku i wielkiej niewoli. Mieszka między poganami i nie znajduje odpoczynku. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go pośród ucisków. I zobaczcie wiersz szósty. A tak zostało zabrane córce Syjonu całe jej dostojeństwo. Pozostały jej tylko wspomnienia, jak mówi wiersz siódmy. A wspomnienia tylko wzmagały jej ból. Jerozolima odrzuciła jarzmo poddania się Bogu, a teraz musiała nosić jarzmo wroga. 14 wiersz o tym mówi. W 8 wierszu czytamy, że Jerozolima ciężko zgrzeszyła. Dlatego została odłączona jako nieczysta. Wszyscy, którzy ją szanowali, teraz nią gardzą, gdyż widzą jej nagość, a ona wzdycha i odwraca się plecami. Dawni przyjaciele, dawni sojusznicy, którzy kiedyś ją podziwiali i wychwalali, teraz byli jej wrogami, którzy nią gardzili. O tym mówi 2 i 8 wiersz. Pamiętaj, że ludzie, którzy zachęcają cię w twoim grzechu, będą znęcać się nad tobą i będą cię szydzić, będą szydzić z ciebie, kiedy przyjdzie na ciebie cierpienie z powodu twojego grzechu. Ci wszyscy przyjaciele w grzechu są tak długo przyjaciółmi, jak grzech przynosi jakieś korzyści i przyjemności, ale to się zawsze kończy. Rozkosz grzechu jest zawsze krótka i przemijająca. Natomiast konsekwencje grzechu są zawsze gorzkie i bolesne. I wtedy już nie ma przyjaciół. wtedy są ci, którzy szydzą. Billy Sunday, barwny kaznodzieja z przełomu XIX i XX wieku, powiedział takie słowa: jestem przeciwko grzechowi. Jestem przeciwko grzechowi. Będę go kopał, dopóki mam stopę, i będę z nim walczył, dopóki mam pięść. Będę go budł, póki mam głowę. Będę go gryzł tak długo, jak będę miał zęby. A kiedy będę stary, bez pięści, bez stóp i bez zębów, będę kąsał grzech bezzębnymi dziąsłami, dopóki nie dotrę do domu chwały, a grzech pójdzie do domu zagłady. Zapamiętajmy te słowa. Podejmijmy determinację, by walczyć z grzechem, wszystkim, co jest w nas. Nie ulegać tym kłamstwom szatana, który obiecuje przyjemności, zyski, korzyści z grzechu. To wielki kłamca, który nienawidzi naszych dusz. I jeśli damy się oszukać, to doświadczymy tego cierpienia, o którym mówi ta księga. Księga Trenów opisuje niesamowity ból i cierpienie tych, którzy znaleźli się w tym piecu Bożego gniewu. Język jest barwny i intensywny. Czytelnik może niemal poczuć dym tlących się budynków, zobaczyć ciała leżące na ulicach i słyszeć płacz umierających z głodu dzieci. Autor Księgi Trenów stara się zwrócić naszą uwagę na Boga i uwagę Boga na skrajne cierpienie Jego ludu, aby wzbudzić litość w Bogu, wzbudzić Boże współczucie. Ton tej księgi nie jest gorzki i gniewny, ale raczej pytający. To słowo, od którego zaczyna się ta księga, pojawia się też na początku innych rozdziałów. Dlaczego? Ach, dlaczego? Jak to możliwe? Cała ta księga we wszystkich swoich rozdziałach i we wszystkich swoich głosach jest świadoma, że ostateczna wina leży po stronie nieposłusznego Bogu narodu i jego grzechu. Bóg musiał ukarać swój lud, ale kiedy Bóg to zrobił, zrobił to z wielkim bólem. Musimy wiedzieć, że Bóg nie doświadcza człowieka cierpieniem z przyjemnością. Nasz Bóg nie jest sadystą, który pastwi się nad ludźmi z jakąś przyjemnością. Kiedy Bóg sprowadza cierpienie, Bóg cierpi. Bóg boleje nad cierpieniem swoich dzieci. Ale ono jest konieczne. I dlatego, jak czytamy w 5 wierszu, Jahwe utrapił Jerozolimę z powodu jej licznych grzechów. Wiersz 8. Jerozolima ciężko zgrzeszyła i dlatego stała się nieczysta. Sama Jerozolima przyznaje w 14 wierszu, że jej grzechy zostały związane w jarzmo i nałożone przez Boga na jej nieposłuszny kark. Jerozolima wyznaje w 18 wierszu: Jahwe jest sprawiedliwy, a jednak zbuntowałam się przeciwko jego słowu. A więc obecna dramatyczna sytuacja Jerozolimy jest wynikiem złamania przez nią przymierza z Bogiem. A Bóg, zawierając przymierze ze swoim ludem, obiecał im błogosławieństwo, jeśli będą posłuszni, ale zapowiedział też straszne przekleństwo, kiedy nie będą posłuszni, kiedy się będą buntować, kiedy będą służyć innym Bogom. Historia, świecka historia odnotowuje, że Babilon był zwycięskim wrogiem Judy. Ale ta księga uczy nas, że Babilon był tylko narzędziem Boga, że był tylko toporem, którym Bóg się posługiwał, żeby ściąć pień Izraela. To Bóg mówi o sobie, że On jest przeciwko swojemu ludowi, że to On sprowadza to całe nieszczęście na swój lud. Cały drugi rozdział tej księgi o tym właśnie mówi. To Bóg nadzorował zniszczenie murów świątyni i klęskę mieszkańców Jerozolimy. W całym drugim rozdziale Księgi Trenów akcent jest kładziony na fakt, że upokorzenie Jerozolimy zostało spowodowane przez samego Boga, Jahwe. Zauważcie, wszystkie sformułowania mówiące o tym, że zniszczenie Jerozolimy było dziełem Boga, drugi rozdział, ja nie będę czytał całego tego fragmentu, chociaż zamierzałem to zrobić, ale ze względu na czas, tylko przeczytam czasowniki, które odnoszą się do Boga. Co Bóg zrobił? Zobaczcie, od 1 do 8 wiersza. Czytamy, Jahwe zaciemnił. Zaciemnił córkę Syjonu swoją chmurą. Rzucił z nieba na ziemię chwałę Izraela. Nie wspomniał na podnóżek swoich nóg. Pochłonął bez litości wszystkie domy Jakuba. Zburzył w swej zapalczywości twierdze córki Judy. Rzucił je o ziemię. Zhańbił królestwo i jego książąt. Odciął w zapalczywości gniew swojego gniewu, odciął w zapalczywości swojego gniewu cały róg Izraela, cofnął swoją prawicę od wroga, zapłonął przeciwko Jakubowi, naciągnął swój łuk jak wróg, zabił wszystkich miłych dla jego oczu, wylał jak ogień swoją zapalczywość, pochłonął Izraela, pochłonął wszystkie jego pałace, zniszczył jego twierdzę, pomnożył jego płacz, pomnożył płacz i lament u córki Judy. Zniszczył swoje mieszkanie, skazał na zapomnienie uroczyste święta i szabaty. Wzgardził królem i kapłanem, odrzucił swój ołtarz, zbrzydła mu jego świątynia, wydał w ręce wroga mury jego pałacu. Pan Jahwe postanowił zburzyć mur córki Syjonu, rozciągnął sznur mierniczy, nie cofnął swojej ręki od zniszczenia, pogrążył w żałobie. Zobaczcie, te wszystkie wiersze mówią o tym, czego dokonał Bóg, nie o tym, czego dokonali Babilończycy. Owszem, oni byli narzędziem Boga, ale to Bóg ich posłał. To Bóg dał im zwycięstwo. To Bóg dopuścił do tego całego dramatu, który rozegrał się w Jerozolimie. 17 wiersz 2 rozdziału jeszcze raz to powtarza. Jahwe uczynił to, co zamierzał uczynić. Spełnił swą zapowiedź. To, co ogłaszał od dawna, zburzył bez litości. I wyśmiewał się z ciebie wróg. Jahwe, Pan, dał zwycięstwo twoim nieprzyjaciołom. A więc Bóg miłości jest również Bogiem gniewu. To nauczanie jest wielokrotnie powtarzane i ilustrowane w całej Biblii. Ten drugi lament, podobnie jak pierwszy, składa się z dwóch części. W wierszach od 1 do 12 opisany jest gniew Jahwe, następnie w wierszu 13 następuje zmiana z trzeciej osoby, on, Jahwe, na drugą osobę, a więc narrator zwraca się bezpośrednio do Jerozolimy. Mówi, kogo na świadka ustanowię? Do kogo cię przyrównam, o córko Jerozolimy? Do kogo cię porównam, abym cię pocieszył, dziewicza córko Syjonu? Twoja klęska bowiem jest wielka jak morze. Któż cię uleczy? Tutaj, czytając tego typu księgi poetyckie, musimy uważać na to, kiedy się zmienia albo narrator, albo do kogo kierowane są słowa. Jeśli tego nie robimy, to mamy po prostu zamęt w głowie. O co tu chodzi? Na tym też polega hebrajska poezja, że z jednej strony poeta raz przemawia do ludzi, raz modli się do Boga, za chwilę głos przejmuje ktoś inny. Jakby uosobiona Jerozolima mówi o tym, jak bardzo cierpi. I za chwilę ta Jerozolima modli się do Boga. Także tutaj musimy uważnie śledzić, kto mówi i do kogo mówi, żeby rozumieć sens, bo jeśli nie zauważymy tych zmian, to będziemy mieli problem z, w ogóle z złapaniem sensu, o co w tym chodzi. Tutaj w następnym wierszu, czyli drugi rozdział, 14 wiersz, prorok, najprawdopodobniej Jeremiasz, przemawia do Jerozolimy i mówi, twoi prorocy przepowiadali ci kłamstwo i marność, a nie odkrywali twojej nieprawości, aby zapobiec twojej niewoli. Lecz przepowiadali kłamliwe widzenia przyczyniające się do twojego wygnania. W innym przekładzie, teraz tym bardziej współczesnym, to brzmi w ten sposób. Twoi prorocy wieszczyli ci brednie i głupstwa i nie obnażali twojej winy, by przywrócić ci powodzenie. Ich widzenia były marne, nęciły do odstępstwa. To już widzieliśmy w księdze Jeremiasza, że ci fałszywi prorocy zamiast demaskować grzech, jaki miał miejsce w Jerozolimie, zamiast wzywać ich do pokuty, do opamiętania, do nawrócenia do Boga, oni mówili, wszystko będzie dobrze, nie ma się czego bać. Nie mówmy o tym, co negatywne, mówmy tylko o tym, co pozytywne. I doprowadzili ich do ruiny w ten sposób. Bóg przez swoich proroków ostrzegał Jerozolimę, że grzech doprowadzi ich do katastrofy. Pośle ich do niewoli. I ci Boży prorocy, jak Jeremiasz czy Ezechiel, którzy byli prawdziwymi prorokami Boga i nie owijali grzechu w bawełnę, ale nazywali rzeczy po imieniu, wzywali Boży lud do opamiętania, do życia w sprawiedliwości. Ci byli w nienawiści. Ci nie cieszyli się popularnością. Ci byli w pogardzie, prześladowani. Natomiast ci fałszywi prorocy wieszczyli brednie i głupstwa, kłamstwo i marność. I tych ludzi, wydawałoby się Boży ludzie, najbardziej chcieli słuchać. Pilnujmy się, żebyśmy nie byli w gronie tego tłumu, który dzisiaj słucha takich proroków, którzy milczą na temat grzechu, którzy nie wzywają nas do pokuty, którzy nie obnażają niesprawiedliwości, którzy tylko mówią, że wszystko będzie dobrze, że Bóg ma tylko super rzeczy dla tych, którzy w Niego wierzą. Bóg ma super rzeczy, ale niektóre z nich są bardzo bolesne. Niektóre z nich naprawdę są koniecznością, by zbawić naszą duszę. Czytamy, że kogo Bóg miłuje, tego chłosta, tego smaga, jak syna, dlatego że nie chce, żebyśmy zginęli razem z tym światem. Zauważcie, jak te rozdziały kończą się modlitwą, kończą się krótkim wołaniem do Boga. W tym drugim rozdziale, 19 wierszu, najpierw Jeremiasz, czy autor tej księgi, mówi: wstań, wołaj w nocy, na początku straży, wylewaj swe serce, jak wodę przed obliczem Pana. Podnieś do Niego swoje ręce za dusze swych dzieci, które omdlewają z głodu na rogach wszystkich ulic. I później od 20 wiersza do 22 mamy tę modlitwę Jerozolimy. Jerozolima, modli się, spójrz, Jahwe, i zobacz, komu tak uczyniłeś. I żali się, czy kobiety mają jeść swój płód, pieszczone niemowlęta? Czy kapłan i prorok mają być zabici w świątyni Pana? Leżą na ziemi, na ulicach, dziecko i starzec. Moje dziewice i moi młodzieńcy polegli od miecza, pobiłeś ich w dzień swojego gniewu, zabiłeś ich bez litości. Zwołałeś zewsząd, jak w dniu święta, moje trwogi. W dniu gniewu Jahwe nikt nie uszedł, nikt nie ocalał. Tych, których piastowałam i wychowałam, mój wróg wyniszczył. I podobnie w pierwszym rozdziale, 20 wiersz, też jest modlitwą, gdzie Jerozolima modli się: spójrz, Jahwe, bo jestem utrapiona, moje wnętrzności drżą, moje serce przewraca się we mnie, gdyż uparcie się buntowałam. Na dworze miecz osieroca, a w domu nie ma nic oprócz śmierci. A więc te pierwsze dwa rozdziały przedstawiają najpierw tragiczne położenie Jerozolimy, a następnie drugi rozdział przedstawia nam Boga, który jest powodem tego tragicznego położenia. Oczywiście powodem jest grzech, a Bóg jest sprawcą tego cierpienia. Czyli tutaj mamy wyjaśnienie, po pierwsze, dlaczego jest tak boleśnie, dlaczego jest tak trudno, dlaczego jest tak tyle cierpienia. Grzech jest powodem. I drugi rozdział mówi: i Bóg stoi za sądem nad tym grzechem. To Bóg sprowadza to cierpienie, aby oczyścić swój lud z tego grzechu. Następny rozdział, trzeci rozdział, który jest najdłuższy, który stoi w sercu tej pięcioczęściowej lamentacji, zawiera wyraz osobistego smutku autora tej księgi. Tak bardzo jego duch jest utożsamiony z jego ludem, tak bardzo jest on dotknięty wszystkimi nieszczęściami, że w niektórych wersetach trudno jest rozróżnić, kto mówi, czy sam prorok, czy uosobiony naród. Zapisane słowa są jednakowo prawdziwe dla obu. Ten trzeci tren, podobnie jak te dwa poprzednie, składa się z dwóch części. W wersetach od 1 do 20 mamy opisaną rozpacz i cierpienie samego proroka, a następnie następuje chwalebny, dramatyczny zwrot. Przeczytajmy tylko kilka wierszy z tej pierwszej części, od 1 do 4. Mówi: ja jestem tym człowiekiem, który widział utrapienie pod rózgą jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, a nie do światła. Oburzył się na mnie, zwraca swoją rękę przeciwko mnie przez cały dzień. Sprawił, że zestarzały się moje ciało i moja skóra, połamał moje kości. I od 17 do 20 wiersza mówi: oddaliłeś moją duszę od pokoju. Zapomniałem, co to jest pomyślność, i powiedziałem: zginęła moja siła i moja nadzieja, jaką pokładałem w Jahwe. Wspominam moje utrapienie i mój płacz, piołun i żółć. Moja dusza nieustannie to wspomina i uniża się we mnie. I zobaczcie, w tym momencie, wydawałoby się, takiego dołu, następuje dramatyczny, chwalebny zwrot. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. To wielkie miłosierdzie Jahwe, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Tak, oni wszyscy mogli zginąć. Bóg mógł z nimi skończyć na zawsze, ale Bóg zostawił im resztkę. I On mówi, to wynika z Bożego miłosierdzia, to wynika z Bożej litości. Każdego poranka odnawia się, wielka jest Twoja wierność. Jahwe jest moim działem, mówi moja dusza, dlatego mam w Nim nadzieję. Dobry jest Jahwe dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest cierpliwie czekać na zbawienie Jahwe. Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swojej młodości. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono. A więc tutaj mówi o pokornym przyjęciu ciężaru, cierpienia, które jeśli trzeba, jest nałożone na człowieka. Tutaj w tych wierszach widzimy wyraz uniżenia, pokory, poddania się pod mocną Bożą rękę, przyjęcia Jego zrządzenia, nie walczenia z tym, nie krytykowania tego, nie próby zrzucenia tego z siebie, ale przyznanie, że nawet ciężar, jeśli Bóg składa go na nasze barki, jest nam potrzebny. Mówi, dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej młodości. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono. Kładzie swe usta w prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Nadstawia bijącemu policzek. Jest nasycony zniewagą. Pan bowiem nie odrzuca na wieki. A jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia, gdyż nie trapi chętnie, ani nie zasmuca synów ludzkich. Więc tutaj mamy piękne, w tej całej ponurej księdze, pełnej smutku, łez, opisów dramatycznego cierpienia, mamy w samym sercu tej księgi spojrzenie na Boże miłosierdzie, na Bożą litość, na Bożą łaskę, na nadzieję, którą możemy zawsze w Nim położyć, choćby w najtrudniejszym, najciemniejszym położeniu. I dalej prorok rozważa charakter Boga i Jego suwerenną władzę ponad wszystkim. Mówi od 34 wiersza, miażdżenie pod nogami wszystkich więźniów ziemi, naginanie prawa człowieka przed obliczem Najwyższego, krzywdzenie człowieka w jego sprawie, Pan nie ma w tym upodobania. Te wszystkie rzeczy, te krzywdy, to zło, ta niesprawiedliwość, Bóg nie ma w tym upodobania. To nie są rzeczy, które Bóg sprawia w swoim charakterze sprawiedliwości. Do niektórych z nich Bóg dopuszcza ze względu na właśnie różne inne powody, które nie zawsze są dla nas jasne, ale Bóg nie jest Bogiem, który by z premedytacją dla własnej przyjemności czy w wyrazie swojego charakteru dopuszczał do cierpienia na ziemi. To jest dla nas wielkim wyzwaniem, by widząc ogrom cierpienia, jaki nas otacza, nie utracić wiary w sprawiedliwość i dobroć i suwerenność Boga w pośród tego całego zła i cierpienia, które nas otacza. Dalej prorok mówi, któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał? To jest bardzo trudne pytanie. Jest wiele rzeczy, które dzieją się, które z pewnością nie są wolą Boga, a jednak Bóg do nich dopuszcza, a jednak Bóg pozwala, żeby się stały. I często jest nam trudno zrozumieć, dlaczego. Czyż z ust Najwyższego nie pochodzi zło i dobro? Czy Bóg nie stoi zarówno za tym, co dobre, jak i za tym, co złe? Oczywiście sam Bóg nie jest sprawcą zła, ale mógłby je powstrzymać, mógłby je zniweczyć. A jednak w swojej mądrości i suwerenności ma w tym czasie, w którym my żyjemy, jakiś powód dla istnienia zła. Pozwala, by to zło istniało, czasami panoszyło się, czasami brało górę. I to są trudne rzeczy, nad którymi w obliczu tego, co tam się dzieje, prorok rozmyśla, zadaje te pytanie. I w końcu mówi, czemu więc żali się żyjący człowiek? Z powodu kary za swoje grzechy? A więc ostatecznie grzech jest przyczyną cierpienia. Ludzka nieprawość, ludzkie odstępstwo od Boga, ludzki bunt wobec Boga jest pierwotną przyczyną wszelkiego cierpienia, co nie oznacza, że teraz każdy z nas, czy ktokolwiek cierpi na tej ziemi, to jest wynikiem jego własnej winy. Nie, wiemy, że tak nie jest, nie zawsze. W niektórych przypadkach tak jest, ale w wielu tak nie jest. Natomiast pierwotną przyczyną wszelkiego zła i cierpienia jest ludzki grzech. Gdyby ludzie nie zgrzeszyli, żyliby w raju na ziemi, bez cierpienia, bez bólu, bez łez. Niestety, kiedy człowiek zdecydował się na niezależność od Boga, kiedy dał się uwieść kłamstwu szatana, że może być jak Bóg bez Boga, został zwiedziony, zbuntował się i grzech wszedł na świat, a wraz z grzechem cierpienie i śmierć. W 4 rozdziale wracamy znowu do 22 wersetów i tematem, podobnie jak w 2 rozdziale, jest gniew Jahwe, z tą różnicą, że o ile w 2 rozdziale jest opisany gniew Jahwe, o tyle w tym 4 Boży gniew jest wyjaśniony czy uzasadniony. Oczywiście powód jest ciągle ten sam. Grzech Jerozolimy, grzech Judy, grzech Bożego ludu. Werset 6, który jest środkowym wersetem pierwszej części tego 4 rozdziału, mówi, że nieprawość córki mojego ludu jest większa niż grzech Sodomy. To jest niesamowite, że grzech Bożego ludu był gorszy od grzechu Sodomy. Apostoł Paweł, pamiętacie, w liście do Koryntian mówi, między wami w Koryncie są takie grzechy, że nawet ludzie tego świata nie robią takich grzechów, jak niektórzy z was. To jest straszne. Kiedy w pośród tych, którzy mają być uświęceni, którzy mają być obrazem Bożego dzieła usprawiedliwienia, dzieje się nieprawość gorsza niż w świecie. Pamiętacie Pana Jezusa, który mówi, biada tobie Chorazymie, biada tobie Betsajdo, jest u was gorzej niż w Sydonie, jest gorzej niż w Tyrze, niż w tych pogańskich miastach. Mówi, takie rzeczy między wami się wydarzyły, takie cuda, a wy nie uwierzyliście. Mówi, gorzej będzie z wami, mówi, na sądzie niż z tamtymi miastami. Mówi, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam, miejscami, do których Syn Boży przyszedł, gdzie Syn Boży się objawił, gdzie uczynił tyle cudów. To samo miało miejsce niestety w Izraelu. Tam, gdzie Bóg uczynił tyle cudów, tam, gdzie Bóg objawił się w taki sposób, doszło do takiej nieprawości, że Bóg mówi, jest gorzej niż w Sodomie. Wiersz 13 tego 4 rozdziału mówi, za grzechy jej proroków i nieprawości jej kapłanów, którzy przelewali krew sprawiedliwych w pośród niej. Kapłani i prorocy przelewali niewinną krew, zabijali niewinnych ludzi. Ci, którzy mieli reprezentować Boga. Ten czwarty rozdział, ten czwarty akrostych, podobnie jak te wcześniejsze, składa się z dwóch części. W wierszach od 1 do 11 mamy serię kontrastów między Syjonem, który był, a Syjonem, który jest teraz. Zobaczcie, pierwszy, drugi wiersz. O jakże zaśniedziało złoto, jakże zmieniło się najczystsze złoto. Kiedyś byli złotem, teraz są śniedzią. Rozrzucono kamienie świątyni po rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie Syjonu, cenieni jak czyste złoto, jakże są poczytywani za gliniane naczynia. Kiedyś byli warci tyle co złoto, teraz są warci tyle co glina. Piąty wiersz. Ci, którzy jadali wyborne potrawy, teraz giną z głodu na ulicach. Ci, którzy byli wychowani w szkarłacie, teraz leżą w gnoju. Wow. Zobaczcie, co grzech robi z człowiekiem. Dokąd prowadzi człowieka? Ze złota czyni go gliną. Z czystości czyni go brudem. Mówi siódmy, ósmy wiersz, jej Nazyrejczycy, czyli ci, którzy byli szczególnie poświęceni Bogu, jej Nazyrejczycy byli czystsi niż śnieg, bielsi niż mleko, ich ciała bardziej rumiane niż rubiny, byli wyciosani jak szafir, ale teraz ich wygląd jest czarniejszy niż węgiel. Nie poznaje się ich na ulicach. Ich skóra przyschła do kości, wyschła i stała się jak drewno. Zobaczcie, jaka zmiana. Jaka strata. W wierszach od 12 do 22 tego rozdziału mamy opis myśli i czynów patrzących na to pogańskich narodów, a w szczególności Edomu, brata narodu wybranego, potomków Ezawa, którzy, kiedy Jerozolima upadła, jeszcze dokładali im cierpienia. Ale tutaj też czytamy, że ten Edom zostanie nawiedzony surowym sądem za to, że tak potraktował Boży lud. A więc Bóg, mówiąc o posłaniu sądu na swój lud, zapowiada też sąd tym wszystkim, którzy przyczynili się do cierpienia Bożego ludu ponad miarę. W czwartym rozdziale nie znajdujemy żadnej modlitwy, za to kolejny rozdział, piąty rozdział, cały jest poświęcony na ostateczną modlitwę. Tam lud modli się do Boga i w tej modlitwie opisuje swoją hańbę. Opisuje swoje tragiczne położenie po raz kolejny. Stracili wolność, stracili radość, stracili swoje dziedzictwo. Drogo płacą za swój grzech. Ledwo co utrzymują się przy życiu. I to wszystko z powodu nieposłuszeństwa. niesłuchania Bożego głosu, którym Bóg tak długo do nich przemawiał. Chociaż rozdział 5 też ma 22 zdania, nie jest akrostychem, nie składa się z tych kolejnych liter alfabetu. Jest to w całości modlitwa, którą wypowiada skruszona Jerozolima. Zobaczcie, w pierwszym wierszu mówi: wspomnij, Jahwe, na to, co nas spotkało. Spójrz i zobacz nasze pohańbienie. I w następnych wierszach, których już nie będziemy czytać, mamy opis tego pohańbienia. Opis mający wzbudzić Bożą litość. Natomiast w ostatnich 4 wierszach, które kończą całą tą księgę, znajdujemy odwołanie do niezmiennej suwerenności i wierności Boga, który do którego kierowane są pytania pozostawione bez odpowiedzi. Zobaczcie od 19 wiersza. Mówi: Ty, Jahwe, trwasz na wieki. Twój tron z pokolenia na pokolenie. Czemu? Czemu zapominasz o nas na wieki i opuszczasz nas na tak długi czas? Nawróć nas do siebie, Jahwe, a będziemy nawróceni. Odnów nasze dni jak dawniej. Czy odrzuciłeś nas całkowicie? Czy jesteś aż tak bardzo na nas rozgniewany? Kto z nas w ten sposób zakończyłby jakiś chrześcijański wiersz? Czy ja bym się nie ważył tak zakończyć kazania? Zawsze szukamy tej nadziei, która jest w Bogu. Zawsze szukamy tych odpowiedzi, które Bóg nam daje w swoim słowie. Ale zobaczcie, tutaj autor tej księgi stawia te smutne pytania, na które na tym etapie nie widzi odpowiedzi, nie wie, co dalej. Księga Trenów zawiera poważne ostrzeżenie przed buntowniczym, grzesznym stylem życia. Żal i smutek, które płyną z doświadczenia bolesnego Bożego sądu, stanowić powinny dla nas czynnik odstraszający. Czytając o tym, co Bóg zrobił ze swoim ukochanym ludem, powinniśmy mieć w sercach bojaźń przed Bogiem, żeby to samo na nas nie przyszło. Niektórzy ludzie myślą, że w Nowym Testamencie Bóg nikogo nie sądzi, nikogo nie karze, nikogo nie uderza. Ludzie, którzy tak mówią, naprawdę bardzo nieuważnie czytają Biblię. Pan Jezus mówi do pewnego człowieka: idź i nie grzesz więcej, żeby coś gorszego się z tobą nie stało. Do ludzi, na których spadła wieża, których Piłat pomieszał krew z ofiarami, kiedy przychodzą do Pana Jezusa i mówią o tym wydarzeniu, Jezus mówi: jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Pan Jezus najwięcej mówił o ogniu piekielnym, o cierpieniu, które tam trwa, gdzie robak nie ginie, gdzie ogień nie gaśnie, gdzie jest płacz i skrzytanie zębów. Księga Objawienia zawiera dramatyczne opisy wylania Bożego gniewu na bezbożną ludzkość. Bóg się nie zmienił. Bóg jest zawsze taki sam. Taki, jaki był, taki jest i taki będzie. W Nim nie ma żadnej przemiany. Żadnej przemiany. Bóg jest zawsze taki sam, niezmienny. Bóg miłości, Bóg miłosierdzia, Bóg łaski i Bóg gniewu, Bóg sądu wobec wszelkiej bezbożności, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Jeśli Bóg nie zawahał się osądzić swój ukochany lud, co zrobić z grzesznym Kościołem? Co zrobić z ludźmi w Kościele, którzy grzeszą? Apostoł Paweł w liście do Koryntian w kontekście Wieczerzy Pańskiej mówi, niektórzy z was są chorzy, a niektórzy umarli z powodu grzechu, w którym trwacie i ważycie się przystępować do stołu Pańskiego. Bóg sądzi swój lud w różny sposób. I chwała Mu za to. Obyśmy dzisiaj byli osądzeni, aby kiedy staniemy przed Nim w wieczności, nie byli tam osądzeni. Tam już będzie za późno na pokutę, tam już będzie za późno na jakąś zmianę. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. I jeśli to zbawienie musi się dokonać przez ból, przez cierpienie, przez sąd, niech tak będzie. I Bogu za to oddajmy chwałę. Nie narzekajmy, nie jęczmy, kiedy palą nas różnorakie doświadczenia. Biblia mówi, że winniśmy się radować i weselić, gdy spotykają nas różnorakie, bolesne doświadczenia. Wiedząc, że ten ogień służy oczyszczeniu naszej wiary, służy przemianie naszych serc. Więc nie wzdrygajmy się przed tym. Nie narzekajmy na to. Nie oczekujmy, że wszystko będzie gładko, pomyślnie, bez problemów. To jest fałszywe. To jest fałszywe poselstwo, które nie znajduje odzwierciedlenia w Bożym Słowie. Tak jak powiedziałem, Bóg cierpi, kiedy my musimy cierpieć. W Księdze Izajasza w 63 rozdziale i 9 wierszu czytamy, że w całym ich utrapieniu, tam kontekst jest Bożego ludu, w całym ich utrapieniu On, Bóg, był utrapiony. Kiedy Bóg trapił swój lud, Bóg trapił swoje własne serce. To tak jak rodzic, który musi ukarać dziecko, które kocha, zadając dziecku ból, zadaje sobie ból. Kiedy widzi łzy swojego dziecka, w jego oczach są łzy. Łzy Jeremiasza, jeśli to on napisał tę księgę, przypominają nam również o smutku, który towarzyszy naszej ziemskiej egzystencji, pełnej bolesnych doświadczeń związanych z grzechem i jego konsekwencjami. Jednak nasze łzy dzisiaj wskazują także na Bożą obietnicę, że pewnego dnia Bóg usunie wszelki powód łez i Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu. I już nie będzie ani bólu, ani łez, ani cierpienia, bo grzech przestanie istnieć. Współczesne lekcje, jakie możemy wysnuć z Księgi Trenów, są następujące. Po pierwsze, Bóg wypełnia swoje słowo. Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom, tym dobrym, jak i złym. Po drugie, nigdy nie powinniśmy brać przeszłych Bożych błogosławieństw jako zapewnienia, że będą one kontynuowane, jeśli my będziemy grzeszyć. Tylko dlatego, że Bóg wczoraj był dla nas dobry, nie jest gwarancją, że jutro będzie dobry, kiedy my będziemy Go lekceważyć. Po trzecie, nikczemność każdego narodu, każdej rodziny, każdego człowieka doprowadzi w końcu do jego zniszczenia, do jego rozpadu, dezintegracji. Po czwarte, nasz naród i nasze zbory, Boże zbory, podlegają Bożemu sądowi, szczególnie gdy przestają być wierne Bogu. I po piąte, chociaż próbujemy znaleźć odpowiedzi i wyjaśniać ludzkie cierpienie, ostatecznie najlepszym sposobem radzenia sobie z cierpieniem jest przyjście z Nim do Boga. wiara w Boga we wszystkich najbardziej trudnych okolicznościach. Nie uciekaj od Boga, kiedy cierpisz. Nie obwiniaj Boga, kiedy cierpisz. Nie obrażaj się na Boga, kiedy cierpisz. Zawsze idź do Boga ze swoim cierpieniem. Jeśli Boże zapowiedzi sądu okazały się prawdziwe, to również prawdziwe są Jego słowa o przyszłej odbudowie i nowym przymierzu. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest współczujący i wiemy, że nie chce, by ktokolwiek zginął. Ale kiedy wszystkie Jego ostrzeżenia są ignorowane, nie pozostaje nic innego, jak tylko Jego sąd. Nigdy więc nie powinniśmy nadużywać Bożego miłosierdzia i Bożej łaski. Nie zasługujemy na nie. Nigdy nie powinniśmy zakładać, że one nam się należą. Bóg w swej hojności, w swej dobroci okazuje je nam, ale my nigdy nie powinniśmy tego przyjmować jako coś oczywistego. Tak jak autor Trenów płakał nad losem Jerozolimy, tak samo wieki później Pan Jezus płakał nad tym samym miastem. Mówi: o Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Jakże często chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kokosz gromadzi swoje pisklęta pod skrzydłami, ale nie chciałaś. Podczas gdy Chrystus musi osądzić tych, którzy buntują się przeciwko Niemu, On również odczuwa wielki smutek i ból z powodu odrzucenia przez swój lud. Czytamy, że On przyszedł do swojej własności i swoi Go nie przyjęli. Ja myślę, jak często Chrystus odczuwa ból w wielu kościołach, które chociaż mają szyld, że są kościołem Pana Jezusa Chrystusa, tak naprawdę są skupione na sobie samych, na ludzkich potrzebach, na ludzkich przyjemnościach, na zaspokajania siebie i traktują Pana Jezusa jako tego, który ma to wszystko im zapewnić. Tak jak Jezus był nierozumiany w Starym Przymierzu, tak jak Jezus był odrzucony za swojego wcielenia i przyjścia na ziemię, w Księdze Objawienia widzimy Jezusa, który stoi na zewnątrz Kościoła i puka, żeby ktoś otworzył drzwi. To nie jest obraz tego świata, to jest obraz Kościoła. Jezusa, który jest na zewnątrz Kościoła i puka do drzwi i mówi: jeśli ktoś usłyszy mój głos, jeśli ktoś otworzy, to wejdę i będę z nim wieczerzał. Ta krótka księga jest lamentem nad miastem, które Bóg kochał, w którym Bóg złożył swoje święte imię, dla którego ocalenia Bóg uczynił wszystko, co mógł, a jednak ostatecznie musiało to miasto runąć. I to nie raz. Musiało później runąć po raz kolejny, kiedy odrzuciło Chrystusa. Jednak w tym całym smutku jest też wyraz wiary, że Jerozolima powstanie z ruin. I Jerozolima rzeczywiście powstała, nie raz, ale powstała już dwukrotnie. I wiemy, że ostatecznie Boże miasto, w którym Bóg zamieszka ze swoim ludem, będzie się nazywało Nowe Jeruzalem. W Księdze Trenów istnieje napięcie między wiarą, że Bóg w swej wierności, w swej miłości przyjmuje swój lud z powrotem, a ich doświadczeniem straszliwego gniewu Boga, doświadczeniem całkowitej dewastacji ich miasta i jej mieszkańców. Jest to napięcie, które, jak widzimy, nie zostaje rozwiązane w tej księdze. Ta księga kończy się tymi pytaniami niepewności. Na rozwiązanie tego napięcia trzeba czekać aż do przyjścia Jezusa na ziemię i do Jego śmierci na krzyżu, gdzie bierze na siebie nasz grzech, gdzie bierze na siebie powód, przyczynę naszego cierpienia, gdzie w nasze miejsce umiera, abyśmy mogli zbliżyć się do Boga, abyśmy mogli być oczyszczeni, aby mógł nam przebaczyć i abyśmy pewnego dnia mogli zamieszkać z Nim w Nowym Jeruzalem, gdzie już nie będzie ani bólu, ani płaczu, ani wzdychania, ani łez, ale jak czytamy, wieczna szczęśliwość owionie ich głowy, gdzie będzie już tylko radosny śpiew, gdzie będzie już tylko Bóg, który będzie wszystkim we wszystkim i będzie Jego zbawiony, odkupiony, uświęcony lud. Kochani, w pośród największych doświadczeń cierpienia nie traćmy nadziei. Zawsze możemy podnieść nasze oczy ku górze. Zawsze możemy podnieść nasze oczy wiary na dobre Boże obietnice przyszłości, odnowy, odkupienia, wieczności. To wszystko, co dzisiaj tutaj jest, przemija. My przemijamy. Zaraz nas tu nie będzie. Jesteśmy dzisiaj, ale jesteśmy jak trawa. Uschniemy i odejdziemy stąd, jeśli nasz Pan nie powróci. Ale przed nami wieczność. Niechaj tam będą zwrócone nasze oczy w pośród wszelkich trosk, utrapień, cierpień, łez, Bożego karcenia nas. Patrzmy, gdzie nasz Pan. Patrzmy na Jego nadchodzące Królestwo. Oczekujmy z wiarą odbudowy Jeruzalem, Nowego Jeruzalem i naszej wieczności z Nim. Amen. Powstańmy do modlitwy, kochani. Drogi Panie, dzięki Ci za Twoje całe Słowo, każdą księgę, każde poselstwo, jakże potrzebujemy całego Twego Słowa, wszystkich tych przyjemnych, budujących, radujących nas fragmentów, jak i tych przygnębiających, jak i tych, które nie jest nam łatwo czytać, nie jest nam łatwo rozważać. Trudno jest nam z nich wyciągnąć jakieś budujące lekcje tak szybko, a jednak zawarłeś je w Twoim Słowie, abyśmy nad nim rozmyślali, abyśmy je rozważali i abyśmy z nich wyciągali zbawcze lekcje. Prosimy Cię, kochany Panie, by i poselstwo tej księgi zapadło w nasze serca, że grzech sprowadza cierpienie, ból, sąd, gniew. Daj, Panie, żebyśmy nienawidzili grzech, żebyśmy walczyli z grzechem i żebyśmy pokładali całą naszą ufność w objawieniu się łaski i miłosierdzia w Twoim Synu, w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który jest naszą nadzieją, naszym zbawieniem, naszym życiem. Oby Jego życie tętniło w każdym z nas coraz mocniej, coraz pełniej. Oby nasze życie owocowało w sprawiedliwość, w pobożność, w bojaźń przed Tobą, w miłość. Prosimy, kochany Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu, ku Twojej chwale, aż wszyscy wejdziemy przez bramy tego wielkiego, złotego miasta, aby być już z Tobą na wieki bez końca. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia i siostry, jeśli ktoś chciałby się pomodlić, jest na to czas. Panu cześć, uzdrowienia. Sławek, mogę Cię prosić o pomoc? Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za krzyż, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoją gotowość, by położyć za nas Twoje czyste, nieskalane grzechem życie, położyć je tam na krzyżu Golgoty za nasz grzech, za naszą nieprawość. Bez Twojej śmierci na krzyżu wszyscy bylibyśmy zgubieni, wszyscy bylibyśmy bez nadziei. Wszystkich czekałby Twój sąd i gniew i wieczna kara cierpienia, odrzucenia, gdyż Ty, święty Bóg, nie możesz mieć nic do czynienia z grzechem, z nieprawością, ze złem. Do Twojego wiecznego królestwa nie wejdzie nic nieczystego. I dlatego, Panie, nie ma słów, by wyrazić naszą wdzięczność za to, że możemy stać przed Tobą w czystych szatach sprawiedliwości, dlatego że wierzymy w Jezusa. Wierzymy, że Jego śmierć na krzyżu była naszą śmiercią, śmiercią Baranka Bożego, który tam zgładził nasz grzech, grzech całego świata i nasz grzech. Wszystkie nasze złe myśli, nasze złe słowa, wszystkie nasze złe intencje, pragnienia, motywy, wszystkie nasze złe czyny, wszelkie zaniedbania, to wszystko, w czym chybiliśmy Twojego Boże celu. Dziękujemy, że tam Twój Syn zapłacił nasz dług, zapłacił za to wszystko, czym my zawiniliśmy wobec Ciebie i z czego nie byliśmy w żaden sposób się w stanie wykupić, nie byliśmy w żaden sposób w stanie się oczyścić. Tylko ta krew przelana tam na krzyżu Golgoty jest skuteczna w zmazaniu naszego grzechu. Kochany Panie, prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak wielka ofiara została złożona, aby wykupić nas z naszego marnego postępowania, z naszego tragicznego położenia. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i dał nam jeść tego chleba z wdzięcznością, z radością, z uwielbieniem Ciebie, który tak nas umiłowałeś, pomimo naszego buntu, pomimo naszego grzechu, który byłeś gotów zapłacić za nas tak wysoką cenę. Chwała Tobie, Panie, dzięki Ci. Niechaj nasze serca opływają we wdzięczność i uwielbienie dla Ciebie, Boga miłosierdzia, Boga zbawienia, Odkupiciela naszego. Amen. Boże, wyznajemy przed Tobą, że jesteśmy ludem twardego karku, że jesteśmy upartymi istotami, że tak często niestety zabiegamy o samych siebie przede wszystkim, a tak mało patrzymy na Ciebie, który na nas patrzysz z góry i widzisz wszystkie nasze poczynania, widzisz nasze wszystkie myśli, nasze motywy, naszą jeszcze cielesność, która w nas jest, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty nam to objawiasz, tak jak powiedziałeś w Twoim Słowie, że dasz Ducha Świętego, który objawi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dajesz nam tą możliwość na każdy czas, Boże, ale ja bym chciał Cię prosić, abyś nauczył nas przyjmować to, żebyśmy potrafili przyznać się do tego, że często zawodzimy, Boże, że często kroczymy swoimi drogami. Boże, potrzebujemy tego, abyś nam to objawiał. Potrzebujemy też Twojego miłosierdzia, żebyś nam to wybaczył. Dlatego też dziękujemy Ci za krzyż, za Golgotę, za to, że złożyłeś swoje ciało na krzyżu, za to, że przelałeś swoją krew, abyśmy mogli żyć, Boże. Ty jesteś naszym zbawieniem i jedyną nadzieją, naszą jedyną szansą. Dlatego dziękujemy Ci również za to, że teraz będziemy mogli spożywać ten chleb i będziemy mogli pić z tego kielicha. Prosimy Cię, abyś nas tym wspomógł, abyśmy mogli osądzić samego siebie, zanim to uczynimy, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Otwieraj nasze oczy. Amen. Tak jak Sławek się modlił, badajmy nasze serca. Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha na Jego pamiątkę, byśmy nie zapomnieli tego, co On dla nas uczynił. I abyśmy jedząc ten chleb i pijąc tego kielicha zwiastowali Jego śmierć. Śmierć, która jest źródłem życia. Śmierć, która zadaje śmierć grzechowi. Śmierć, która jest zwycięstwem nad mocami ciemności. Śmierć, bez której wszyscy byśmy umarli. Śmierć, która dzisiaj jest dla nas źródłem radości. Chociaż jest element smutku, to jednak radość ewidentnie jest dominującą częścią naszego rozważania Jego śmierci. Bo wiemy, że On nie został pokonany przez tą śmierć, ale On pokonał śmierć umierając. Tak jak obiecał, powstał z martwych. Czytamy, że śmierć nie mogła go utrzymać w swych więzach. Rozerwał więzy śmierci. Ukazał się jako żyjący, dał liczne dowody swojego zmartwychwstania. Na oczach swych uczniów został zabrany w górę do nieba, skąd też oczekujemy Jego powrotu. Wypatrujemy przyjścia Jego Królestwa. Kochani, uczestniczmy w tej pamiątce z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością. Zachęcam, abyśmy w sercach i na ustach mieli modlitwę, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Tak jak zawsze będziemy najpierw nalewali do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z kielicha, to wtedy w drugiej kolejności zapraszamy. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Panie, dzięki Ci za ten czas, który mogliśmy tu dzisiaj spędzić razem, choć w tak skromnym gronie. Dziękujemy Ci za tę możliwość, za zdrowie, siły, które dałeś, by tu przyjść i modlić się do Ciebie, rozmyślać nad Twym Słowem. Prosimy, byś pobłogosławił naszych braci i siostry, których nie ma tu dzisiaj z nami. Modlimy się o każdego brata, każdą siostrę. Boże, modlimy się, aby Twój Święty Duch usługiwał im, przynosząc pociechę, wzmocnienie, uzdrowienie, zachętę, czegokolwiek potrzebują. Ty, Panie, wiesz. Modlimy się, abyś dał nam łaskę w tygodniu i w przyszłą niedzielę zgromadzić się znowu na tym miejscu, radować się Tobą, budować się w społeczności, którą nam dajesz ze sobą. Prosimy, Panie, byś był z nami w nadchodzącym tygodniu, na wszystkich naszych drogach, we wszystkich naszych zajęciach, w każdym miejscu, w każdym czasie. Pomóż nam pamiętać o Tobie i żyć dla Ciebie. Cokolwiek robimy, pomóż nam czynić je dla Twojej chwały, Panie, podobać się Tobie i oczekiwać Twojej pomocy, Twojego błogosławieństwa. Prowadź nas. Pragniemy chwalić Ciebie, pragniemy być błogosławieństwem dla naszych najbliższych, dla członków naszych rodzin, według ciała, dla braci, dla sióstr, dla ludzi tego świata. Dopomóż nam, Panie, jaśnieć Twym blaskiem, pachnieć wonią Chrystusa. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała i dziękczynienie każdego jednego dnia, każdej chwili naszego życia, z głębi naszych serc. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może macie, bracia, siostry, ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Tak jest. Dzięki, Sławek, za przypomnienie. Czyli w najbliższą sobotę o godzinie 15 planujemy jako bracia tutaj się spotkać na modlitwę, rozmowy braterską, zachętę i wszystkich braci gorąco zachęcam, żebyście byli obecni. Bo to tylko raz w miesiącu mamy taką okazję jako bracia się spotkać i porozmawiać o tym, co dzieje się w naszym życiu, co dzieje się w zborze, o tym, co możemy robić. Także wszystkich braci na 15 w sobotę gorąco zapraszam do przyjścia. Coś jeszcze, jakieś informacje ważne? Czyli za tydzień tak samo, o 17:00. Koncert kolęd baptyści organizują w Pałacu Przebędowskim. Jak ktoś chce iść na kolędy, 17:00. Jakoś nie mówił mi. Zapomniał może. Okej. Mnie nie było, bo ja niestety w środę jeszcze lało mi się z nosa. Ale Jarek dzwonił, ja do Jarka dzwoniłem, że nie będę. Okej, może uznał, że przekażesz. To tam gdzieś są, tak? Na stoliku, na tym szklanym stoliku. Na półce, ok. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany, to można wziąć, kogoś zaprosić. Tam oni wiem, że zawsze przy okazji tych kolęd, tam nie tylko są kolędy, ale też zawsze jest jakieś krótkie zwiastowanie Ewangelii, więc wykorzystują to jako taką formę świątecznej ewangelizacji. Coś jeszcze, bracia, siostry? Jakieś jeszcze informacje? Nie pamiętam dokładnie którego. Wydaje mi się, że 21 stycznia, czyli jeszcze troszkę czasu, ale sprawdzę jeszcze momencik na kalendarz. Będzie u nas ponownie Hal Hayes i kolejne wykłady, chyba już ostatnie, z tych atrybutów Boga. Także to będzie, sorry, źle powiedziałem, on przylatuje styczeń. Tutaj najpierw będziemy w Toruniu 21-22 stycznia, a u nas będzie między 23 a 27 stycznia. Wtedy w tygodniu jakoś tutaj zaplanujemy, które dni będą te wykłady. Tak tylko wstępnie zapowiadam, że coś takiego się zbliża. W Toruniu on też będzie miał właśnie w sobotę tam wykłady na temat atrybutów Boga i w niedzielę na nabożeństwie tam usłuży. Miał u nas być w niedzielę, ale torunianie prosili, żeby u nich został, więc następnym razem może, już bo oni tak planowali wstępnie w końcu przyjechać do nas, żeby być też w niedzielę i tutaj w niedzielę usłużyć, ale no tam jak już w tym Toruniu będzie w tą sobotę, to już niech zostanie tam na niedzielę, dobrze. Następnym razem już nie puścimy go. To chyba tyle takich najbliższych spraw, które pamiętam. Kolejny braterski post jest planowany na początku marca, w pierwszy weekend marca, więc dla braci, którzy chcieliby się wybrać, zachęcam. Być może go zrobimy tutaj, jeśli nie znajdziemy jakiegoś miejsca w centralnej Polsce, ponieważ widzieliśmy, że tam jednak frekwencja większa była w centralnej Polsce, więc jeśli tam uda nam się znaleźć jakieś miejsce, którym tam byśmy się mogli spotkać, wiadomo, że wtedy bracia z południa mogą tam dojechać, tutaj już jechać dla nich, to jest wyzwanie, tak jak dla mnie byłoby jechać do Ustronia na weekend, więc rozumiem ich, że ciężko im się tutaj wybrać, a poza tym no ostatnio było już 90 braci na tym poście, więc tutaj by było nawet trudno, że tak powiem, zmieścić się byśmy zmieścili, natomiast ze spaniem to już byłoby wyzwanie tylu braci pomieścić, więc szukamy tam jakiegoś miejsca na wynajem w centralnej Polsce. Zobaczymy, jak nie wyjdzie, to pewnie tutaj tylu nie dojedzie, to wtedy się pomieścimy tutaj, jak 60 przyjedzie. Także zobaczymy jeszcze, jak to będzie. To chyba tyle tutaj tych ogłoszeń. A, przekazuję oczywiście serdeczne pozdrowienia ze zboru w Grodzisku Mazowieckim z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, gdzie byłem w zeszłą niedzielę, na nabożeństwie usługiwałem. I też bracia na poście, nie wiem, czy Adam przekazywał pozdrowienia w zeszłym tygodniu, ale też bracia tam z różnych stron serdecznie pozdrawiali, także jeśli przekazał, to ponownie pozdrawiam. To tyle chyba naszych ogłoszeń. Zachęcam jeszcze do pobycia ze sobą, porozmawiania, uściskania z tych, których nie zdążyliśmy uściskać. I niech Pan Bóg da nam wszystkim zdrowie i łaskę, żebyśmy mogli się szybko, wkrótce w zdrowiu spotkać i razem dalej Go wielbić. Amen.